أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورة البقرة دریم ایسا شروع وا چا یوسل شپگ او یایم آیت نا 253 آیت پوری وا او پائے گئے مسئلہ دا قتال جہاد فی سبیل اللہ ذکر کولا تردید پوری دا ادری بابونا ختم شوی وا دیدنا سلورم باب زدی حصی دے و دادے آخر دے حصی یعنی 253 آیت پوری و دیکھے با دری امور ذکر کئی تقریبا یو با ترغیب اور کئی قتال طرف تا چکلہ دا اللہ دشمنان دی دا اللہ دن خلاب کئی دا ایسر و جنگے گئی او دا اید پارا با مثال سابقین و ذکر کئی طالوت او دا مرگری دو مشرائط دا امیر ذکر کئی چا امیر دے نوار پارا بست شرائط بی 200 احتمایت کے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بستتن فی العلم والجسم او بیا با امر ذکر کئی حکم با ذکر کئی پا قتال بندی شرائط دا امیر او امر بالقتال بدریم امر چاہے دی باب کی آبیان و حکمت القتال و سبب القتال چی حکمت دا قتال دا پار سرے و دائی سبب سرے 253 آیت کے نو اللہ رب العزت فرمائی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ اللَّهِ آيَتَنُ قُرْيَا كَسَانْتَ چُوتِ وَذُكُرُنُ اخْبُلْنَا وَهُمْ أُلُوفٌ أَوَّائِ فُزُرْكُنُ بَانْلِهِ حَذَرَ الْمَوْتِ دِهِرِ دَمَّرْكْنَا فقال لهم الله موتوا ثم احياهم نويل ايت الله تعالى امر شين بي جندك لا الهرا الم ترى ذا وما ند علم تعلم سر لقى تفسير مذري کی معنی کہ اذا علم ترى دای وجدا چکم باطل پرسوی نو استدلال کئی دو رویتنا و حضور دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دے حاضر ناظر دے طریقہ دے استدلال دا ادا چی رویت دا شے دا وجود دا فرد وجود دا پازے کے ویل گھل کورو چی حسن کے دا فرد وجود د پازه کې نیوزه کې موجود وي نو دا نه رستو رؤیت راځي لیدل لازم وی الله بل نبی ته چې عالم ترای ته نګور ایمان لیدل الکی چې موجود وي وی دا دلیل دی په دې باندې چې نبی موجود عمر کې دا ذکر شو رؤیت د فاراید پر دو معنی دي یو تر رؤیت بصری ویلے کی او دویم تر رؤیت قلبی علمی ویلے کی دل تر رؤیت چی دے آپ مانا دو رؤیت بصری سر ندے بلکہ رؤیت علمی سر دے رؤیت علمی مراد دے لکه تفسیر مزری کی معنی کوي عالم تعالم باعلام ایاکا آیت نی خبر شو په صاحب دا خبر در کول زما تا تا نلا خبر اور کړي او تقریبا هر ځای چې عالم تر راشي نو از رؤیتی علمی قلبی مراد وي الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف آیت نګوري آګسانو ته چای وته د کورونو خپل نا وای په زرګونو باندې آی په زرګونو باندې وته تاسو کو وای دا یو قوم د بنی اسرائیل او د عیسی علی السلام نو تقریبا زر کاله مخکې تیر شوی دی د دیو پیغمبر دیو ته ترغیب ورکړ چې الله د دشمنانو سره وجنګي او دا دور جو دا دور کې پیغمبر یا شمعون علی السلام یا حزقیل علی السلام دو قول دي ا دې تیار نشو دوی د یری د مرګ نه حذر الموت الله تعالی د املک له ور زیات یا تور دي او دا مرګ پای باندې د طریقې د عقوبت سره سزا به تور باندې بیا الله تعالی په دعا د نبی پیغمبر سره ای به تجوان نکلل والله دې کسي کثیر ډیر زیات او اولوبن لې بزرګونو باندې او بدایت تعداد کې مفسرونو د اته زره نواله سلویک زره پورې قول لیکلی دی اته زره یا سلویک زره لا یو آیتونه ګورې هغه کسانو ته چې وتیو د کورونو خپل نه وهم الوفن وایي بزرګلمانې حضر الموت یېر د مرګ نه وقال لهم الله موتوا ویل الله تعالی تمړه شئ دا موت مرگ پای باندې امر دو قوتو سزا په تور پای راغې ثم احیاهم به جندک للا اله په دعا د نبی سره صد الله سوال وک الله تعالی جندک ل عمر جه دا په دوه کې سوال ل یو مرگ دې په طریقې د عقوبت سره آی یو دې دې ذکر کړل یو مخ کې چې کوم کسان اویا کسان موسی علیہ السلام سره میقات دفاره تلو او اید موسی علیہ السلام نو سوال وکړ چې موږ ته ایمان راوړو تر دې پورې چې الله مخامخ وینو لنؤمن لك حتى نرى الله جارا نو موت عقوبت نه رسو ژوند کې دی شي چې ژوند دې شي بیرته آیا د حیات دنیاوی ملاو شي دیم مرګ دې په نیټه باندې په خپل نیټه باندې مرګ چا خپل نیټه پوره کلی او دای نه رستو په مرګ راشي د دغه مرګ نه رستو اته نه حیات دنیاوی ملاویږي او نه مثل د حیات دنیاوی نه مشابه د حیات دنیاوی او نه حیات دنیاوی په خپل ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یقینا الله تعالی دې خاخاون نفل په خلکو لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه وباسي لا خاون د فضل په خلکو باندې چې کله الله تعالی خاون د فضل په خلکو ردی وای نه به ست رسولانو کې الله پیغمبران نه لګي ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه وباسي لا یشکرون من لا یمنون ایمان آئی نراوڑی شکر دا آئی عبادت الہی دا اللہ شکر نادا گئی وقاتلو فی سبیل اللہ وعالمو ان اللہ سمیع علیم او اجنگی گئی پلار دا اللہ کے من بن نفس دا اللہ پلار کے اجنگی گئی نمکی زبا ربط داسی چی آئی قتال پیخی و آسابقینو تصد وجن پریو حضر الموت جیرد مرگنا نو دی آیت کیو اللہ فرمائی چی قاتلو فی سبیل اللہ ولا تخافو من الموت اللہ پلار کی ہو جنگی دا اللہ دشمنان سرو دا مرگنا ایرے گئی ما وعلموا ان الله سميع عليم او پوه شئ چې یقینا الله تعالی د اوریدونکي او پویا سميع المعنى سميع لأقوالكم ستاسو د اقوال اوریدونکي دی عليم المعنى عليم بأحوالكم ستاسو په حالاتو باندې الله تعالی خبردار دی عالم دی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا ما قاعد کی حکم د قتال ذکر کی قاتل فی سبیل الله او تمامیت د قتال چې د بدون الانفاق ناراضی چې سو پر پای کی خرج کول نه اشاره ده ده درد انسان مکامل عابد ارا جوڑی جا بزل النفس والمال دوارا کئی خپل نفس هم خرج کئی و خپل مال هم خرج کئی القادرو فی سبیل اللہ کی اشاره و ابزل النفس تا چه خپل نفس اکڑوا و جنگی گا او منزل لگی کی اشاره ده انفاق تا بزل المال تا مال بخرج کئی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا څوک داکس چې قرض ورکړي الله قرض کوي ستا قرض حسن آیت ویل کی چې عام مقرون بالاخلاص وي اخلاص پای کې پکې وي او ذم ابعد عن الرياء الرياء کاری نه پاک وي القرض حصل لا پای تفسیر سمرقندی کی تقریبا نه شرایط ذکر کړي قرض حسن چې دا مشروط به شرایط وي نو دې قرض حسن ویل کی اول شرط پای ګرای ای یکون المتصدق صادق النیه چې څوک دا تصدق او خیرات کوي چې دا ورشتینی نیت ولای نیت کوي ورشتینی صادق النیت به دیم پای کې طیب النفس چې مال خرج کوي نو دا خوشاله د خپل نفس او د زړه سره پای به خفګان نه اختیاري دریم په خرج کولو د اعمال سره به ابتغاء او چلا د الله رضا او پای سره لټي سلورم دار ایکونا المال المنفق من الحلال چې کوم مال خرج کولې شي نو دا حلال مال نه حرام پای کې اختلاط ګډوډواله نه سلورم پینزم پای شرایط کې دا چې په وخت د انفاق کې قص کیا مال طیب تا عام مال خرج کې چا کوم مال اعلی مال وي شپږم دار دا تصدق د دوه په داسې حالت کې چې پای کې دا د ژوند امید ساتي اگر تم د حیات د ژوند د وی دانه چې ځن کدن حالت دی دا وګړه انفاق کوي بل پای شرایط کښ پګم شرایط دای شرط دای چا به اخفا د خپل صدقې کوي دا خپل صدقه ورکې نو دا په پټه باندې ورکې وم دای چې پس دای صدقې نه دا مل او باطل نه کوي باطل نه کوي دای نه رسته اتم دای جرا مال خرج غین نو کم ایکون من احب امواله چې دار د په مالونو کې ډیر محبوب مال وی دتا او نه هم دا اجرا شونتیا نه کوي پای کې خرج کوي نو پای کې ډیر خرج کوي وای یکونه کثیرا دا ټول شرایط موجود دي نو د قرض حسن ویل کی الله یسوک دی آکس چه قرض ورکی اللہ علا قرض خیستا پیزائفه لو اصحابا کسیرا پس دوچنی کی دلب دوچن کولو ڈیرو سرا اللہ دائی بدل ورکی و ڈیرو لورکی ڈیروالی بیان روز ترازی چه اللہ تعالی ڈیرو ورکی نو سمر ڈیرو ورکی یو پسو چون لوان لورکی مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة دا دای مثال په شان دا اذانې من لري چې راوخه جي وو وګلرا او په هر وګي کې سل دانی وي والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی د چنکی چا شو غاړي جسم رضا الله تعالی خو کوي والله يقبض ويبسط الله تعالى تنگي او زيادتي کوي واليه ترجعون خاصه تب واپس له شي پر اخر اولي من الله تعالى را ولي پایي تنگي را ولي پر يقين عام الله تعالى را ولي الم ترى الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى آیت نگوری دی آیت کی ذکر کئی طلب کول د امیر د پار د جیاد چی دیو طلب شیرو کو مطالبه اوک دا اقفل پیغمبالنا چی منگل دا تقرر مقرر تیا دا یو امیر وکا او دا آوا که چکل موسیٰ علیہ السلام وفات شو مل شو میدانی تی کی موسیٰ علیہ السلام وفات شو داین رسو د بنی اسرائیل پسونو کې دا فکر او سوچ پیدا شو چې زمونږ کم اصلی ملک د نواح زمونږ دشمنانو قبضه کړی دی دا عین د ملک خلاصول غواړي عمل چې او فلسطینو پای باندې عمالقه دا قابل شي عمالقه پای ملک باندې قبضه کړی و نو دیو مطالبه وکړه د خپل پیغمبر نه چې موږ یو امیر مقرر کړ چې موږ د اپا امارت کې وځنګیو او د خپل ملک بیرته واړو حاصل د آیت بدایي ترغیب جهاد تصره تخویف نه یو طرف ته د پیغمبر نه مطالبه دی کول چې موږ امیر مقرر کړ ریکل دای امیر مقرر شون دیو اعتراضونو شروع کړو چې الله یکون له الملک علینا دوس اوس لوکتمات کې ونحن حق بالملک من ولم يتصاد من المال ریکل دیو امیر مشر مقرر شو اعتراضونو شروع کړم الله الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى آیت نگوری آکسانو غٹانو تربن اسرائیل نا من بعد موسیٰ رسول مرد موسیٰ علیہ السلام نا من بعد موتی ہی دار مرد نرستو ملاوی لیکی اصل کی عربی کی ڈکی دولتا عدیتا ملاوی لیکی مشرانو دا قوم تذکائی درو با مالو نڈک لیشیوی او مشر شیخ دای په شاګردانو دای په نقل باندې لیکلي دي چې آیو ملا ورته ځکه ویل کې دای خېټ د حرامونو ډکی کندوانی وای اس قالوا للنبي اللهم باصلا ملك المقاتل في سبيل الله کله چې ویل دی پیغمبر خپل تا مقرر کوم لره یو بادشاہ چې جنگي کو فلار د الله کې پیغمبر دی دا پیغمبر یا شمعون علی السلام یا حزقیل علی السلام اته ویل موږ له امیر مقرر کا چې موږ دا په امارت کې او جنگي کو دا خپل ملک به توالو قال لا سيتم الكتب عليكم القتال الا تقاتلوا هو الايقن للزيدا من دا ازما پتا زبان اعتبار نشته انا ارجو منكم زستا زنا اتما ساتما داتما رذيل ان كتب عليكم القتال كفر اسلا شو تاس با جنگ قال الله تقاتلون جنگ بونه کوي مطالبه د امیر خو کوي حکومت تاسو باندې امیر مقرر شو حکم د قتال لرته او شنابه ونه کوي ندی ویل او مالنا الله نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا ویل دی او سری منگ را چین جنگی کم پلار دا اللہ کی او حال دا رجرات سری شوی منگ دا کورونو زنگلا و دا اولاد زنگلا مانسا سبب دا فاتکی دا لمن باولی فاتکی و زکا منگی دا زکا منگی چی زمان دا کورونو را استریو دا اولاد نه راستریو نو زمون د پاره د پاتې کې دوه سبب نشته دي دا وینه او فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم پس هر کله چې فرض دې چې پای باندې جنگ کول نو دې مخواله مرډر لګو داینا الګ آ کسان چې امر ګرځي د پیغمبر او د خپل امیر وکړل روس راضی ابن کثیر روایت ذکر کرے چې ادریس او دیالس کسانو ایدا ویلکم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرہ چې ډیر وخت جماعتونه لګ غالب شي دي په جماعتونو ډیر باندې والله علیم بالظالمین الله دې په ظالمانو باندې الله دې په حالت باندې خبردار دې وقال لهم نبي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا دیو پیغمبر دوی له بس لنا ملکل نقاتل فی سبیل الله مقرر کرم له یو بادشاہ یو مشر چې جنگی کوم فلاره د الله کې پیغمبر ته ویلو ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا يقين الله تعالى مقرر کله استاو طالوت بادشاہ طالوت دې استاو پاره بادشاہ هم شن مقرر کله دې دا ملک او مالک کې دای کې دو فرقونه شی سورۃ الفاتحه کې بیا پای چې ترایږي چې ملک او مالک مالک کی سفر دی اطلاق په الله او بغیر الله کی یو شان کنا نو لفظ د ملک او مالک دا حقیقتا استعمالی په صفات الله کی حقیقتا مالک چې الله تعالی دی د وجه د آیاتون نه چې پای کې نفی د مالکیت کړی د غیر الله نه چې غیر د الله نه څوک مالکان نه دي د صفت خاصه د الله دی حقیقي مالک چې الله تعالی دی البته په طریقې د مجاز سره اطلاق د مالک او ملک دواړو په عبادو باندې کېږي بندګانو باندې اطلاق د مالک هم شوی دی او د مالک هم شوی دی اطلاق د مالک قران کریم کې عباد او بندشه بندګانو باندې سوره یاسین کې یو ویایم آیات ده 71 نمبر آیات د سوره یاسین کې اطلاق د مالک او بندګانو باندې شوی ده یو ویایم آیات اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون الله يأيد إن لغوري تيقين الآج پيدا کري دي من دي ولرا دائنا جور جور کري دي لا سنو زمغا أنعاما ساروي فهم لها مالكون چه دي دي آئلر مالكان الله يماول پيدا کري أنعام پيدا شما کري او دی دای مالکان نی فهم لها مالکون اطلاق دم ملک پس صفات و دی عباد و کرار ہے پس غیر افراد سرهم و پس غیر جمع سرهم ملک اطلاق آسور یوسف کی پینزد دی شعر ہے پا عباد و باندی لکا درسل ویکتم آیت دستور یوسف کی ملک دا بندته ویلې ده درسل ویکتم آیت د سوره یوسف ریالیس نمبر آیت ده دای وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فلبس في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف او سبع سنبلات وقال الملك دلته اطلاق د ملک دا په عبد باندې شوی بندا بادشاہ ته ملک ویل دي دا شل 50م آیت د سوره یوسف کې وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك دلته اطلاق د ملک دا په عبد شوی دي بیا سلور 50م آیت کې وقال الملك اتوني باستخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين وقال الملك داشان بيدو دو اويامات کې قالوا نفقد سؤال ملك ولمن جاء به حمل بعير یا شپد او یا ایمات کې فبدا ابي اويتهم قول وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كنا ليوسف ما كان ياخذ خوف دين الملك اطلاق د ملک د عبادت باندې شوی دا شان په صيغه د جمع سره هم په عبادت دوه ځله شوی قران کې اطلاق یو سورۃ المائدہ شلم آیات کے 20 نمبر آیت دو سورۃ المائدہ دے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا او جوړ کړی وي تاسو بادشاہان دا شان سورې نمل کې سلور درشم آیات کې په طریقې جمع سره آلل سلور درشم آیات د سورې نمل چا بلقیس کړه خپل قوم د عام شران له مشورې سره ایورتو ویلوی نحنو علو قوت و علو باس شدید والامر الیکی فانظری ماذا تامرین بلقیس ورتوی ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها و جعلوا اعزت آلیا از اللہ نزلتا ملوک دا بطریقی جنس را استعمال شویده دا صفت خاصه ملکیت جه دا صفت خاصه د باری تعالی ده حقیقتا عبادو بان لی بلگانو بان شرائع اطلاق کی گی نو آپ و طریقی دا مجاز سر ده ہاں جی اضافت دا مالک وشی اضافت عامه سره نا بے صفت خاصه اللہ ده دائی بے پا عبادو بان لی اطلاق نکی گی لکا مالک الاملاک مالک الملک دا به مالک الملک بادشاہ د بادشاہانو سفیان سور رحمت الله علیه د مالک الملک معنا کوي شاهنشاه بادشاہ د بادشاہانو نای اطلاق به صرف الله باندې کیږي ځکه بادشاہ د بادشاہانو چې صرف الله ده بیا مالک چې ده دا لپاره چې کوم سم ملکیت وینایته مملوک ویل کی اته ملک د اختیارات او دلان دي چې څوک راځي نو آیت رعیه ویل کی مالک چې دا بیا اولاد په نسبت سره ملک ده زکه مملوک جه په باندې خدمت د خپل مالک دا واجب ده. دا یو فرق ده په من ملک او مالک کې، ان المملوک یجب علی خدمت مالک، مملوک باندې خدمت د خپل مالک دا واجب ده. او هر چې ملک ده بادشاہ ده نو فإن الرعية لا يجب علی خدمت الملک، رعیه او قوم باندې را واجب نه دي چې هر یو په طریقې د وجوب سره د خدمت دی کوي. دویم داری چې عبد چې د مالک د تصرف دلان د اجرایي نو هغه عبد وای. نو یو عبد دی یو غلام دی، عمل نشي کولای بغیر د اجازت د مالک نه. ان العبد لا يعمل عملا بغير اذن المالك بل هو محجور، بخلاف در رعیا و قوم باندې چای د اختیارات سره چای د عمل وکي. رعیا د اختیارات سره چای عمل وکي بغیر د اجازه د بادشاہ نه. دریم دا چې مالکیت د مالک چې د عام د شامل دی انسانانو ته هم او د انا علاوه چې سری آدم شامل دی. او ملکیت بادشاہ جرازی نو دا خاص د انسانانو پورې. مالکیت عام دی، ملکیت چې دا خاص دی. سلورم دار مالک ته اختیار کلی وی، اته اختیار عام یا خپل مملوک خرڅول شي او اپ اجاره او اجرت سره او کرایه او مزدوري سره شي او کوله خپل مملوک. او هر چې ملک دی نو اته اختیار نه چي د خپل رعیا او قوم دی خرڅ کی. پینځمدار مالک چې مملوک دا اختیار نه لري چې خپل مالک معزول کی د مالکیت نه. اختیار د عزل او معزوله کولو دا مملوک ته نشته چې خپل مالک دی معزوله کی. او هر چې رعیه ده چې کله ملک بادشاہ مشر چې خلاف کارونه کوي نو رعیه او قوم ته دا اختیار شته چې خپل مشر چې معزوله کړي مشرۍ نه لري کی. نورم دې کې ډېر فرقونه دي. وقال لهم النبي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ويل ديوتا پیغمبر د یقینا الله تعالی چه قد بعث لكم مقرر کړی د تاسو پر طالوت بادشاہ. طالوت جو کان رجلا صالحا دا نیک سره او د دنم جو تورات کې شاول شاول دونم. قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. ويل دې سرنګي بوي دلر بادشاہي او مشرتو بمانه او من ډير حق دایو بادشاہي سره ددنا. موږ دې بادشاہ ډير حق دایو. ولم يوت ساعتا من المال ونور كشيد ته پر اخر مال مالدار نه. او بسرين وي كان في زامهم الباطل ان الغناء شرط الاماره. دایدا باطل خیال داو چې مالداری چې دا شرط د مشرتوب ده پاره. مانم مشر باسو کی جا مالدار غریب سره چې مشر کې دین شي ذکر آئی دا اعتراض ہوکی چی نحنو احق بالملک ملو. او دا تقریبا دا هر سمر بیتی نئی دا ایتولو دا طریقہ را روانا دا چی آئی اعتراض کئی نو بس دا خپل مالدار ایبان لے کئی. لکہ دا اعتراض پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلنیمو ویدتا دا پیغمبری ملاوی ترنو پکار دا چی طائف و مکی مشران نمیلاو شوئے. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ولننازل اول شو دا قران په غټ سړي د طائف یا مکی وانی الا رجل عظیم من القریتین دا عظیم صفت دا رجل دے ولینا نازل اولی شو دا قرآن پہ اجد مالدار سڑی دا دو کلو باننے آئے سبب دا عزت سبب دا مالدار سبب دا امارت مشرطوب آم مالو نگرنل پیغمبر وتویل ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطا فی العلم والجسم یقینا الله تعالی غور کړی دی دل رب تاسو باندې او زیات کړی دی آل پراخی په علم او په جسم کې الله چې دا پتا سو باندې چون کړی پتا سو باندې دې ته غورواله ور کړی سبب د استفاء غوروالی څه شه دین او ایزاد او بستدن فی العلم والجسم دا ول په منظره سبب ده معنا الله تعالی د عزت د تا غوروالی د چناو زکه کله چې د کی پراخی پرته په اعتبار د علم سره په اعتبار د جسم سره د دې نه تفسیر ابن کثیر کې دی لیکي وينبغي ان يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوه شديده في نفسه وبدنه ينبغي ان يكون الملك ذا علم امارت د پاره او د پکار د چې مشر بادشاہ امیر چې آب خاوند علم بې اتب علوم الشريعه باندې عبور حاصل پای به پويږي ذا علم ذو شكل حسن دا شکل بخیستای دغه د ته بساطت په علم او په جسم دواړه ورکړي دریم په پای کې دا څه وي او قوت شدیده په نفس او بدن پای کې وسخت طاقت او په پای کې طاقت پر دې چارو په پا باندې اصل نه کوي مرغوب کې باندې چارو د الله تعالی فراخي ورکړي په اعتبار د علم او د جسم سره اصبر اخي امام قرطبي رحمه الله عليه لكي وي الوسط في الجسم يو خدای چې الله تعالی دې ته فراخي په علم کې اور کړل او سعادت په جسم کې دار به کثرت معاني الخير او شجاع چې څومره د خیر کارونه دي نو دای استعداد الله تعالی په دې کې پیدا کړل دي دین دای چې شجاع بہادر دی بہادری په کې وګیرا او بیا بادری ذکر رست راځي چې لک کسان دی او لوی لخر ته مقابله کړي دا والله یوتی ملکه من یشاء والله واسع العلیم الله دې ورکی بادشاہي بل چا د جوړی الله دې پراخ علم والا مانا دا مال داري پسې نه بلکې مشری ملکیت میراوی دل دا موقوف دی په مشیت د الله باندې اللہ رسی را دو کنو آکی اللہ پراخ علم والا وقال لهم نبیو اللہ آیت ملکی ایاتیکم التابوتو فی سکینتم من ربکم و بقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل آرول یہ ورد داوی لن اللہ استاد پارت والود بادشاہم قدر کرے لن بیا ورته نبی چې د هر بادشاہ نه خو خدرا انکه ویدار چې امالقو امالقه اقاوی شو نو دیونه تورات او آثار د موسی علی السلام او د هارون علی السلام د هر سوړیو هم صادق د موسی علی السلام امسا دا پګړی دار سیتیوړیو نبی ورته ویل چې دا د بادشاہی نه کدا چې تاسو یو صندوق راشي پای کې اسباب د اطمینان د پای کې بکې او کوم څه چې آل د موسی علی السلام او آل د هارون علی السلام پر جواب هم راشي تاسو ته ادا ملائکه پورته کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ابن جریج نقل کړي دا صندوق بدا سے راضی چې ملائک براج جات الملائکہ تحمل صندوق بین السماء والارض حتى وزه بین ذی طالوت والناس ينظرون ملائک براشی چای بدا صندوق را پورته کړي آی بدا اسمان زبګ یو مینس کرا رواني تر دې پوری چې دا صندوق راوړي مخې ته تعلق دی وګی دي او خلق ورته ګوري دای نه خره. وقال لهم نبيهم اول يطاف غمبر ددي يقين لك رب شاهد دارا ايات يكم تابوت جرابشي تاسو صندوق چې پای کی وي سکینه اطمینان په سکینه د ربکم وی و پای کی اطمینان د طرف د رب تاسو نه سکینه د ربکم یو مانا دا چی دا ایتیان دا صندوق راتلل دا صندوق دا دا با سبب پار دا اتمنان دا سنون استاسو ایتیان دا صندوق سبب سکینتی قلوبی کم راتلل دا صندوق دا با سبب دا اتمنان استاسو دا سنون لپارا و بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل آرون او بقیت جبرگی آل دا موسیٰ علیہ السلام و آل آرون علیہ السلام عالم تاسو راشي بقیه نه سمرات ده تفسیر مزری کې لیکي سکینه تم من ربکم آیت سکینه نه مراد ہے او تورات ده او بقیه تم چې دا آیت په تفسیر دې دا آیت پاره مان را وځي تابوت چې پای کې وي تورات د طرف درو استا سنا تورات کتابه تاسو ته ملاوي شي او دا یقینی خبره د کتاب د الله تعالی سبب د سکون اطمینان د زړه ده پای اطمینان قلبی ملایويږي. عطا ابن ابي رباح رحمت الله عليه اپ فرمایي چې بقیه له مراد الايات في التورات د تورات چې کوم آیاتونه دي اوب راشي تاسو. امام مازی رحمت الله عليه الله العلم بالتورات چې دین مراد علم بالتورات ده یا بل قول دای چې بقیه د مراد ا امصاد موسی علیه السلام او دا پټکه دا براشي تحمل الملائکه جو پورته کړی به یا الملائکو ملائک بڑا صندوق راوړي د دې عام سعادت تبرک بیا سار صالحین چاہے دنیکانو کم سیزن ای پاہ سر تبرک حاصل اولا شیو کنیشی صالحین دو قسم دی یو صالحین پا مانز انبیاء سر تبرک بے آثار الانبیاء دویم تبرک بے آثار عامت صالحین لکا عام مسلمانان دی آ صالحین نے کان لی دای پاسارو سره تبرک به آثار الانبیاء دا خصاوت دی زګوی آیات یو متابوت فی سکینه من ربکم وبقیه مما ترک آل موسی و آل هارون څنګه حدیث کوم راځي نبی صلی الله علیه وسلم حج په مقام له خپل وخته د سرواغ حاصل تل حارث یلا نو ته ورته تقسیم کړ او آثار دم بیاو چې دا واقعي سبب د تبرک دی جانب د الله نه د الله تر طرف نه دم تبرک دی په آثار د عامه صالحین عام نیکان مؤمنان دی دای آثار پاتې شي ا ثابت نه دی آداب طریقې د قیاس سره نه ثابت اوره چې په آثار د انبیاو دی قیاس شي زګر چې تبرک به آثار الانبیاء دا خلاف القياس ثابت دی او قانون دا چې کوم شی خلاف القياس ثابت شي نو خاص په خپل مورد پورې لکه صاحب دنور الانوار لیکي اج فدیه د صوم ذکر کوي د روزه بار کې فدیه چې دیږي په فدیه اور کې چا نه پات شي بډا سره دی یا دایمي مرض والا دی روزي ونني ولې تا فیدیو اور کئی نو سپیدیا د سون چې دا په نص سره ثابت د خلاف استیاس آیت پر آلے چو علی اللذین یتیقونا فدیتن طعام مسکین مختلف توجیهات و یو دا جدا په حق د شیخ پانی کی دے اس خلاف القیاس سنگا آدائی چی سوم روجہ کی جرا پائے کی وگے کول د نفس دی نفس پائے کی وگے کی او فدیہ اور کولو کی اشباع د نفس مڑول دی خلاف القیاس دا ندیو ایناوی فدیبان لی بغیر نقیاس کے راد انوی چې فدیه د صلات د منځ د دم ثابت د نصر نفس احتیاط قول کوي او یو فدیه د صلات احتیاط فدیه د صلات چې دا نوې چې قیاسن ثابت ده ولی زګه فدیه د صوم د خلاف القیاس ثابت ده او کوم شی چې خلاف القیاس ثابت شي نو خاص په خپل مورد پورې پای غیر نو قیاس کی تبرک بیا آثار الانبیاء دا ثابت ده بغیر خلاف القیاس پای باندې عامه صالحین دانه قیاس کې دای زړه صادر راوړي کندو کې غنمو کې برکت وي بلکې ورګینې نه وبقیه مما ترک آل موسی و آل هارون تحمل الملائکه او بقیه چې پرګوی آل موسی علی السلام او آل هارون علی السلام پر تکره به آل ملائکه إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين يقينًا بدی کے خام خاڑے نہ کہ جس تھا پائے کہ یہ تاسو مومنان فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر پیغمبر تو طالوت تو پر اللہ مشن قرار کرے آیت رازونا اکلل چی نحنو احق بالملک منو ولمیو تساعت من المال و بیام روان شو آئی سر تعلوت ورطوئی اللہ ببتاس بان امتحان کئی و دا امتحان دے پار کئی چی رعاسی او متیم منس کی تفریق راشی جدائی راشی سو خبر منی دا با مرگرتیاو کی چی سو کی نمانی نو آبا پایتی شی ولما فصل طالوت بالجنود پس هر کله جدا طالوت سره خپل لخرنا بالجنود معنا مع الجنود د خپل لخر سره سره روان شو قال ان ویل ان الله مبتليكم بنار يقين الله تعالى امتحان کوي بتاسو باندې په نیر سره الله در باندې امتحان کوي ادا امتحان د دې پای لیزر امین کوم المتی والعاصی د دې لپاره چې ظاهر کې کار کې استاو نو متی تابعدار او نافرمان چې څوک تابعداري کې څوک یې نه کوي بیا ورته یې فمن شرب منه فلیس منی بچا چې څکل وکړل دا نه نو پس نه دا زما تابعدارونه لیس منی دا مانا نا چې چا دې نسکل لوکلل نا مسلمان نا دے بارا از مارا تابیدارو نا دے لکه امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مداره کی لئی زمین نیما لئی زمین اتبائی واشی آئی تا از مارا تابیداری نا کئی سوک دے نسکل کئی یا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مانا لئی زمین نیدارا چی لئی زمین اصحابی پی حاض الحرب دا از مارا سر دی جنگ کی نمار گرے کی گی ومن لم يطعمه فإنه مني او چا چې څکل ونه کړل د دې نارو پس یقینا آزمانه ده ومن لم يطعمه دا یې اونوی چې ومن لم يشربه چا چې څکل ونه کړل دا یې نه بلکې دا وایي چې چا دا یې نڅکه ونه کړله ځکه اوبه چې دي عام معقولاتو کې نه راځي بلکې مشروباتو کې راځي پکار داو دسی ویلی او من لم یشربو چا جس کل اونک للدائینا پس این جواب اونک امام راضی رحمت اللہ علیہ چی توام دو مانو باندی راضی پا مانی دا اکل سر امراضی او پا مانی زوق سکل سر امراضی نو ملم یا تعمه مار ملم یا زغه چاچه اونس کلی آئی لرا فا اللہ ملنی نو پس یقنا لازم آده اللہ من طرف غرفتا بیدی مار آسو چوئی خستای و لف فلفی دلاز پل سرا یو لفی اس کنو خیر دی وشربو منه الا قليلا منهم فسكل وكل الدائن مرديرو لغو دائن ونكلل شكلا دریاب ولده وبي ولده ورل او پایبان ده پریوطل وائن اخس کاغو کتردی چو پرسی دل دطلو نووطل دیر کم کسانو چای ونس کری امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ روایت دو براو بن عازب رضی اللہ عنہ روڑے دیجئے کیا قلیلا منهم مقدار سو مقدار دا صحاب بدرو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کم مقدار دا صحابہ ہو مقدار بند خلق دائن اسکلون اکل چا دریس و دیاللس کسانو داشان تفسیر مدارک کم لگی چا مقدار مقدار دا صحابہ دا بدرو دریس و دیاللس کسانو داین اسکلو نکلل فلما جاوزهو هو والذین آمنو ماهو قالو لا تواقصن لليوم وجالوت و جنوده پس هر کل چی پوری دیو آکسان چی مانی روڑو تدسرا نویل آئی نشکری طاقت منگلران لندر پجاویو تو پلخ کرو دا مندی چکل لگمک کلار توالو تیل آسو رور خلق دی آئی سر وستوک مخالفت کئی پس ایوی دا سبب دا بزدیلی دا یسا شو پس سو جبال ندی دونا بزدیلی شویری دون کشون وی وجه دا آئی داوی چی نبی کم بادشاہ چی نبی را طرف نمقرر شوی امیر آغور دا ویل چی دا آئی نبس کل نکوی ان اللہ مبتلی کمی لہار فمن شرب منہو فلیس ملنی اللہ دربان امتحان کئی پی یو دریاب نیس رو دا آئی نبس کل نکوی دیو خلاف دا امیر وکو نو چی کل خلاف دا خپل امیر وکو نو پایا که بزدیلی رالا نو سبب دا بزدیلی دا خلاف دا امیر دے قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم ويل اكسانو جاي عقيدة ساترا انهم ملاقو الله شيقنا لا ملاقات كون كي الله سرا يظنون ما يعتقدون جاي عقيدة ملاقات الله ساترا اي خلق ويل سيويل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ومن لرد الله ذو حكم وذو نبي ذو حكم لرستو كي دلني بكار بل كي دي ذو الله ذو دشمنان سر جنك والبكار دي وي الله بزمون مدد كي ذكا مدد فتح وغلبة ونصرة دام موقوف ننه بكثرة افرادو دا موقوف نه په دی باندې اسلام مرګري ډیر شي ځکه وی ډیر کړه تا جماعتون الگ کم مل فیات القلیله ډیر وا جماعتون الگ او غالب شوی دی با جماعتون او ډلو ډیر باندې باذن الله په حکم الله زرا سره باذن الله ایمان به توفیق او نصرت الله الگ ډلو تا لګو کسان ته غلبه ورکړي په ډلو ډیر باندې بخبل توفیق سره او بخبل مدد سره او صبر وکوي دشمن سره مخالفت کوي نو تا صبر کوي لکه والله ما صابرین الله سره صبر الله کو دای دشمنی د دشمنانو مقابله په کار د پریودل نه په کار لخرې مقامخ شولې نو یو دعا کوي په وخت مقامخ کېدلو کې ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا دشمن سره مخامخ کېدو او تمنانه کې او چې کلم مخامخ شنو الله نو بد تثبت او کلکوالي سوال کې که حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو تاسو دا تمنا مکوې چې ما سره ما دشمن مخامخ شوې دشمن مخامخ کېدو تمنا ارزو ونه کې و اذا لقيتم فثبتوا كل جتاز دا اسره مخامخ شوې بیا ثابت قدم اوسه دې مخامخ شو الله نه ثابت قدم نه سوال کوي ولما برزوا لجالوت او جنودي او هر کله چې دې مخامخ شو د جالوت او لشکرو دا اسره نو ویل دی ربنا افری علینا صبرا ای رب زمونگا راتوی که من بان لصبر افری افراغ ویلی که انزاد و شی بی کسرا رانا زیلی دل دی یوشی پا کسرا تو دیروالی سر مانی یا اللہ مونتا صبر راکی و دیر صبر راکی و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین او کلک کې قدمونه زګ مدد وکې زمون په خلاف د قوم کافرانو کې یاله زمون قدمونه کلک کې زمون مدد وکې وازمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة دا لخکر د طالوت کې چې و نو داود علیه السلام او دا زمانه داود علیہ السلام د پیغمبري نه ملاو شو چې کله دا مخامخ شو داود علیہ السلام بلاس باندې الله تعالی جالوت مړته او بیا دا بادشاہی چې الله تعالی داود علیہ السلام د پاتې کړی دا پازمون بإذن الله پس مدد ورکای ته په حکم د الله باندې او ملک داود علیہ السلام جالوت لرا ورکل الله تعالی ته بادشاہی او پویا حکمت پویا نصیب کلا وعلمه مما شاء او وی خدلات چې او تل الله تعالی الله ورته کو دنا وکلا الله تصور کل بادشاہی اور تو ورکل نبوت پیغمبری اور تو ورکل دارنگی نور دیر نعمتن اللہ تعالی باوانی اوکلل لکان سورہ انبیاء اتیائم آد نمالومی چل اللہ تعالی تا پیغمبری دارنگی بادشاہی دار سو ورکل اتیائم آد دو سورہ انبیاء دارنگی دو زغر جوڑ اولی اور تو خودل یو کم اتیان شروع کی وفهمنا سليمان وكلنا اعطينا حكما وعلما پس په ورکوم دای مسلی سليمان عليه السلام تا او هر یو دغه زمانه سليمان او اسلام داوود عليه السلام دواړو تا اعطينا حكما وعلما ورکلی او موږ پیغمبر یو پویا یو نعمت دا جل الله ورته پویا ورته علم ورته پیغمبري ورته دن وسخرنا ما داود الجبال يسبحنا وطير او تابق للمن داود علیہ السلام سره غرونه چای و تسبیح و ویلا درم وعلمنا وصنا طلبوا سلکم لتوسنکم من باسکم فهل انتم شاکرون او خودم آدو جوڑول دزغرو دا داود علیہ السلام تالله ورکریو دا شان راضی سورہ نمل پینځل لسم آیات کې داوود علیہ السلام د الله ډیر سيزونه ورکړي سورۃ النمل پینځل لسم آیات ولقد آتینا داوود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين الله یقینا ورکړم داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام ته علم ورکړم د سوی علم ورکړم امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کې لیکي هو علم الدین علم د دین الله تعالی آیت ورکړم پیغمبر یې ورته ورکړلو دا علم د قضاء او فیصلو علم ورکړلو ورته دا شان سورہ سبا کې راځي لسم آیات کې چاہت اللہ ترائیم ورکلیو دو جوڑاولو دو زغرو زغری به جوړولې. لسم آیت دای الله ایما ته خپل درل فضل ورکړل. ولقد اعطينا داوود من الله فضلا يا جبال اوي بي ما هو طير وعلى الله له الحديد. الله يقلل ورقلهم داوود عليه السلام در خپل درل فضل او بل وعلى الله له الحديد نرمي کلیوه منگا على روزبنی. دا شان سورة اسوات کی رازی شلم آیات کے داوود علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ ڈیر سور کلیو مختلف انعامات پیغمبری ور کلیو آتا او پیغمبری سر سر اسوانی والا اللہ تعالیٰ نرمی کلیوه غرون بور سر تسبیح ویلا تارنگی پیسلو علم ور کلیو وشددنا ملکو وآتیناه الحکمتا وفصل الخطاب او مضبوط کلیو من بادشاہی داغو ور کلیو من آتف ویا وفصل الخطاب و فیصلی کون کی خبری. دا مختلف انعامات دو اللہ دا طرف نمو داود علیہ السلام مانی سورہ اسوات شلم آیت. ولولا آتف اللہ اللہ سب آزم بازن دا اخر د حصے نو حکمت القتال ذکر کړي. یا الله دشمنان سره جنگي نو سره وه ندير پارچ فساد ختم شي. ولولا عذاب الله الناس بعض مبازل او کچر تنو د فق ول د الله تعالی خلق ل رب از عین په باسرع د فق ول سي د فق ول مان کافر اقوت الله تعالی لما تور مسلمان سره مدد نه کوله. کافر قوت الله تعالی ختمی او مومن سره مدد کوي تر سره بار دیر بار چې کوم دی عبادت زوینه دی او روان نشي کدا چې الله تعالی نه کوله مان کافر زور ان ماتوله مسلمانانو مدد نه کوله لپسد تل اردو خام خام روان شوی به از مکا فساد وراره پای کې فساد او پزمک کې څنګه راړل وساعد دزمه گیداری چه پایی که زینو ده عبادت روان شی. لکا صورت حج سلو اکتم آیت کی رازی که چرت اللہ تعالی را خلق ندفع کوله مان زور ده کافر اللہ تعالی نخط موله و مدد این لکوله مومین آنسران ده عبادت زینو بوران شیوه. ولولا عطف الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعه وبيع وصلوات ومساجد يذكر في حسم الله كثيرا. کچرت نو دفع کول د الله تعالی خلق لر بعض دین په باسره نو خام خوران کله شوی به اگرجی راهبانو سوامې دایره گرجی وران شوی وبيع او عبادت خانه د نصارا وران شوی وصلوات نو عبادت خانی دی یهود و مساجد و جمعتنا دار سوران شوی او جساس دا احکام القرآن کیلی کی چی داد دا پا قول دا اللہ تلا دا بازی پا باز سر دا هر زمانه کی شوی دی که دا سنوی نو مختلف زمانه کی دا دا ار سوران شوی ویلولا دب اللہ الناس بازن مبازن لحد دوت سوامیو فی ایام شریعت عیسیٰ سوامیو بوران شیوئے پا زمانہ دو شریعت دو عیسیٰ علیہ السلام کے او بیا بوران شیوئے پا زمانہ دو شریعت دو موسیٰ علیہ السلام کے مساجد بوران شیوئے فی ایام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شریعت پا ایامو کے بعد جماعتن وران شیوئے واللہ دا خلق دا فقین و عباد خانو حفاظت کی گئی. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ تعالی جو ہے خاون دا فضل ہے پا خلق بارنے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دا دی آیتنا دا اللہ چلولم دل راد پارد کارا کولو دا حق بالحق مانا لیزحار الحق یا مشتملن علی الحق دی. دا دا سی آیتنا دی چیزحار دا حق دا پار را لی دی مشتمل دی پا حق مان لی. و اینکا لمن المرسلین و یقنن تو خام قایی در رسولانونا تر پیغمبران نه الله پیغمبري در کړی دا تلک رسول فضلنا بعض مر عباس ان لك لمن المرسلين کی اشاره او ارسال در رسولان ہوتا کہ اللہ تعالی رسولان را لګلی مختلف په مختلف زمانو کې ډیر رسولان را لګلی دي په پای رسولان کې الله تعالی بعض دو باو باندې فضیلت ور کړو تلک رسول دا پیغمبران غره کړی او بعض ځای په باو باندې او دا یو رسول با فضیلت الله تعالی ورکړی دی هر پیغمبر ته جزئی فضیلت ملاوه شوې ده او فضیلت کلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ده په ټول رسولانو کې الله پیدا افضل پیدا کړی ده او دا رسول به داسې فضیلت نه بیانوي چې په هغه سره تنقیص د شان د آخر راشي داسې فضیلت د یو رسول بیان کې چې په هغه سره د بل رسول په شان کې کوتاهی راشی تنقیص نقصان راشی دا سی فضیلت بنو بیان او دین حدیث کې منه راي لا تفضلون علی یوسف ابن متا یونس ابن متا تاسو نبی صلی الله علیه وسلم ما ته یونس ابن متا باندې فضیلت مرا کوي یونس علیہ السلام باندې ما مغرا کوي نال تر لا تفضلون مراد هغه فضیلت دی چې باعث را تنقیص د شان د یونس علی السلام راشی دا شان کې کوتاهی راشی یعنی نفس فضیلت خو نبی صلی الله علیه وسلم ته حاصل لګر نفس فضیلت الله تعالی ته ورکړي فضیلت کلی او دا سی فضیلت چې دای په سو سره کوتاهی نقصان راشی په شان د بل نبی کې نو دا سی فضیلت مال امره کوي زګه دا حدیث یو قسم جواب شو کدا باندې سوال لاته نبی علیہ السلام وی مالا فضیلت مراکو یو حال داری اگر تو فضیلت حاصل دے فضیلت مراکو ایمانا دغا فضیلت مراکو ایجی زمان دا فضیلت دا بیان پس ومسر و نقصانو کے بشان یونس علیہ السلام کے او یا دا حدیث پا خپل بشان دا نبی باننے دلیل دے نبی علیہ السلام وی تاس و مالا فضیلت مراکو ایمانا خوال اللہ سیم فضیلت راکلے لا تفضلونی سلور جوابنا محدثین کی منهم من کلم اللہ بعض دناسو کچھ خبر و اثر کریو اللہ تعالی تکا موسیٰ علیہ السلام شو و کلم اللہ موسیٰ تکلیم و رفع بعض ان درجاتنا و پر تکلیو بعض دائی پر درجو سرا تکا محمد صلی اللہ علیہ السلام شو اللہ تغور والے ورکلیو وآتینا عیسی ابن مریم البینات وآیدناه بروح القدس او ورکلهم عیسی زید مریم تا کار اللہ لهم مضبوط کرهم آل رب روح پاک سرا دیکھ اشارہ فضیلت دی عیسی علیہ السلام تا دیم اشارہ دیتر فضیلت عیسی علیہ السلام تا ملاو شوئے دینا پس سر پیتا البینات سرا اللہ امار تا بینات ورکلیو مدار شاہ نصارو باندې چاوی عیسی علیہ السلام ته الله فضیلت ورکړي زکا ابن الله دې نعوذ باللہ الله وینا ما ته بینات ورکړي دا اوراله ما ورکړي ولو شاء الله مقتدر الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البینات او کچر دوت الله تعالی شاپ مان دارا د سره چرته او ته الله تعالی نو جنگ باندې کرا کسان چې رسول دین او رسول داینه چرالي وای د ښکار درایل او دیو اختلاف او اختلاف دا سبب د جنگ دی ولیکن اختلافو اختلاف دا ایسو ومنهم من امن ومنهم من کفر بازر دیونه اسو چې ایمان راوړ او بازر اسو چې کفر وکړو که چر د الله تعالی او تر نه دی بجنګ نه کړي جنگ مې نه کړي که دای په یو دل مال نه ټول لازم شي یو ټول په یو توحید باندې نه چې کله موحدین یې جنگ نه کړي او دیو اختلاف وکړو دیو کې څوک مؤمنان شو څوک کافران شو ولو شاء الله مقتدلو اکچادو تل اللہ تعالی نو دیو بجنگ نوے کرے لیکن غاڑی اللہ تعالی چی کہ اللہ تعالی چی غاڑی آگی جس اللہ تعالی واڑی ولو شاء اللہ مشیت جے دا مستلزم رضا لرنے تعلق دا مشیت جے دا پا کفر پوری او پا ایمان دوڑ پور راضی ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ویرسو سزا ذکر کے جی انہا آتن ناری ظالمین النارا البتہ مشیت دیوشی ارادت دیوشی دا مستلزم رضا داشی لرنے ذکر اللہ تعالی بندگان لرکوب انکوئی ان الله لا يرضى لعباده الكفر